Partea 11. Mai vorbește lumea că frica le dă aripi oamenilor, dar asta e o biată scorneală ca multe altele. Escrocul ăla e pe undeva pe aproape și așteaptă să fie împușcat. Să-l ferească Dumnezeu când mi-o infige colții în curul lui. O să-i smulg și ochii, așa o să fac. Și după aia o să-i spui și urechile. Ce șobolan! Să fugă în halul ăsta tocmai când venim noi să-i facem de petrecanie. Se strecoară pe niște scări hidosnice și îi trag o sperietură de moarte unei bătrâne, care cobora și ea acolo cu o găleată cu gunoi. Micuțul o întreabă dacă a văzut un bărbat care urmează să fie împușcat, dar aceasta îi aruncă cu găleata în cap. Cade pe spate și-l agațe după el și pe Gregor, o distanță bună, până afară din curte. Ești sigur că nu era el? Întreabă Gregor, îndepărtând niște coși de cartofi și de pe uniformă. Asta era o lapună din alea urâte, mârâie micuțul scoțându-și coș de ouă din urechi. Ne-a confundat cu lada de gunoi. Arătăm noi ca niște pubele? Întreabă Gregor simțindu-se insultat. Pentru Neric e ușor să faci o asemenea greșeală, apreciază micuțul. Însă Emil o să ne-o plătească și pe asta. O să-i smulg boașele, uite așa, și după aia îi le bag înapoi prin găoaza aia a lui puturoasă. Dar îndată observa amândoi că mai încolo, pe alee, e cineva lipit de perete. Sfântă precistă el e, răgnește Gregor și golește atât de rapid încărcătorul naganului că sună ca un MPI. Umbra dispare într-un intrând, lăsând în urmă o baltă măricică de sânge. Durele de sânge duc în casă, dar în cele din urmă se pierd. Oricum i-am dat o gaură, spune cu satisfacție micuțul și scuipă cu dispreț în petele de sânge. O să sângereze până moare ca un șobolan bolnav, spune încântat Gregor. Dacă nemernicul supraviețuiește după toate astea, nouă n-o să ne fie totuși prea moale, reflectează cam îngrijorat micuțul. Oh, Doamne, nu! Exclamă Gregor, care se întunecă la față și își șterge fruntea de sudoare. Eu zic că putem să ne întoarcem acasă și să le spunem că i-am făcut funcția de rigoare scârbavnicului ăla fățarnic, declară micuțul. Nu poate curge sânge din nătărău dacă n-are o gaură în el, sau se poate. Ăia o să ne strângă de gât dacă află că i-am dus de nas, spune Gregor cu pesimism. Atunci nu te mai văicări, ioretează calm micuțul. Dacă nu i-am dat o gaură suficient de mare, o să ne întoarcem și o să ne facem treaba mai bine data viitoare. Dar trebuie să fi murit. Mama lui de pușlama, sunt convins că a pierdut cel puțin 20 de litri din sângele ăla a lui șobolănesc, ceea ce e mai mult decât permite Dumnezeu oricui să piardă. E straniu, admite Gregor, hai să ne aruncăm un ochi. Aș prefera să mă duc acasă și să fiu în stare să le spun că am dat un șut în hoit. Dar cadavrul pe care l-am văzut noi a fugit, pirar al dracului, nu? Și cadavrele nu prea fac așa ceva. Bănuiesc că i-a întras o sperietură care să-l facă să-și țină gura, e de părere micuțul. Nu e imposibil, încuvințează Gregor, și după aia o să-și facă el rost de un post undeva, departe, unde nu o să-l putem ajunge și ceilalți nu o să afle niciodată că mai respiră încă. Noi doi suntem singurii care știm ce știm și nici măcar nu știm sigur. Să credem cu adevărat, așa zic eu, ca niște bine credincioși, să credem că e mort. Spune-mi, te rog, întreabă nervos micuțul dându-și melonul pe ceafă. Nu crezi cumva că s-ar putea ca noi să fi trosnit o altă jigodie și din ăia să fi curs tot sângele pe care l-am văzut noi acolo în spate? Cred că așa e, dă Gregor din cap cu convingere. Nătărâul ăla pe care l-am împușcat era prea voinic ca să fie Emil și parcă purta uniformă finlandeză. Hristoase, Hristoase, strigă micuțul împreunându-și mâinile ca într-o rugăciune. Să nu ne mai facem griji și de asta. Dacă l-am împușcat pe vreunul din indivizii ăștia polari, o să se facă reclamații autorităților germane. Emil știe că era încât pacii să-i pune în sare pe coadă în aleea aia și cazul va ajunge la sectorul lui. Nu e nevoie să fii Sherlock Holmes ca să ajungi din aproape în aproape și să afli cine a pus o pocnitoare unui erou arctic. Ai dreptate, rostește pierit Gregor. Perspectiva e albastră, dar orice s-ar întâmpla, noi o ținem pe a noastră, cum că l-am potrivit cum trebuie. N-am plecat de lângă Hoyt până n-a fost plin de albăstrele, ai înțeles? Sper că-ți dai seama ce facem, mormăie micuțul schimonosindu-se, dar nu-i uita pe Porta și pe Wolf. Afurisiții ăia și reți o să pună întrebări despre vrute și nevrute. Iar dacă șobolanul mai e încă în viață, ne dibăcește sigur. În aceeași seară, la locuința lui Hoffman, are loc o priveghere festivă cu Micuțul și Gregor ca oaspeți de onoare. Ăsta e tratamentul ce trebuie aplicat șantajiștilor, strigă entuziasmat Barcelona. Fără discuții, acțiune fulgerătoare. Berea este îmbunătățită cu șliboviță și atmosfera specifică de chef atinge parametrii nemai întâlniți. Cântările se aud până hăt departe, în liniile rușilor. I-am tras-o direct la Mir, minte Micuțul cu o ușurință nemaipomenită, crezând pentru moment și el ceea ce spune. Gloanțele au făcut plosc când au pătruns, se laudă el, abia ținându-și cu forța mâinile pe masă. Și sângele a țâșnit ca o arteziană din el, rânjește Gregor fericit. Era numai sânge peste tot. Se scurgea în șanț ca un șuvoi, o adevărată baie de sânge. I-a mai băgat 3 gloanțe direct în membru înainte de a pleca, afirmă Micuțul cu nerușinare, chircindu-și arătătorul. Merda lor! Și ce ați făcut cu hoitul? Întreabă pragmatic legionarul. L-am azbâlit într-o pivniță teribil de adâncă, explică Micuțul cu înflăcărare. Să-l fi auzit cum a plioscăit când a dat de fund. Presupun că pivnița aia o puteți găsi la o adică, întreabă Porta cu o undă de suspiciune în ochi. Hoffman e acela care-i demască a doua zi dimineață. Era o groază de sânge ieri, nu? Întreabă el sarcastic, proțăpindu-se în fața Micuțului. Corect, îl asigură Micuțul, 18-20 de litri cel puțin. Și cadavrul l-ați aruncat într-o pivniță adâncă, continuă Hoffman. Pe cuvânt de onoare, îi dă Gregor solemn garanțiile de rigoare. Am auzit bufnitura când a dat de fund. Atunci poate v-ar interesa să știți că tocmai am vorbit cu cadavrul la telefon și acesta a promis că ne vom bucura de acum înainte de toată atenția de care îi e el capabil. Micuțul e pe punctul de a face stânga împrejur și a o lua la sănătoasa, când gura țevii unui MPI îi se înfige în stomac. Stai blând, îi surâde amenințător Porta, sau îți demonstrez cum sunt șterși de pe fața pământului niște jeguri mincinoase ca tine. Trebuie că faceți o eroare, băiguie confuz Gregor, sigur, și încă una dintre cele mari, mărâie Hoffman, scrâșnind din dinți. Un lucru e însă cert, eu cu Emil Zig am vorbit. V-ar putea interesa să știți că s-a raportat și despre încercarea de a ucide un sergent finlandez și că acest caz i-a fost repartizat lui Zig. Nu miroasea bine, oftează Micuțul în surdină. Să auzim povestea, cere Porta mijindu-și ochii. Deci era beznă ca îngăoaza unui canibal, explică Gregor. L-am fi împușcat pe vreun tembel, dar se pare că n-a fost Emil, de vreme ce Haut, felvebelul acii de față, a vorbit cu el la telefon astăzi. Nu prea se întâmplă ca un mor să telefoneze. Pur și simplu nu există altă cale, afirmă Wolf cu hotărâre. Trebuie să-l congelăm pe ticălos. Mie îmi spui, zice Porta, e periculos ca o cobră într-un pat călduț și acum se dă de ceasul morții cum să ne-o plătească cu vârșini de sat. Nu-l putem raporta la poliție, ne sugerează Vesfalianul cu naivitate. E o crimă să șantajezi pe cineva. Ești atât de prostelău că mă și mir cum de știi să respiri, strigă Micuțul disprețuitor. Numai cretinii roagă pe copoi să-i ajute. Propun să dăm peste el în bârloc și să-i zburăm creierii, spune Gregor umplând paharele din stocul lui Wolf. Ar fi cam greu să intrăm la el, e de părere Barcelona care șovăie. Stă frumușel acolo, chiar în buricul vechiului fort. Porțile sunt de nepătruns ca la închisoare. Porta își ia berea și o bea până la fund, apoi își rupe cu dinții o halcă de carne de porc fierbinte. Cunosc fortul ăla afurisit. Singura modalitate de a pătrunde ar fi cu o porție serioasă de TNT, trinitrotoluen. Asta i-ar trimite pe toți la Doamne, Doamne, dar ar putea să însemne să ne ducem și noi subit pe copcă dacă dăm rasol cu ceva. Serviți-mă cu o ceașcă de cafea și o să mă gândesc la o altă soluție. Am un plan, spune Micuțul răsucindu-și MPI-ul ca pe o morișcă. Să-l invităm pe pacostea asta aici la noi și să-i aplicăm tratamentul. Știu o metodă care să facă din el un cetățean simpatic și rezonabil. Nu-i bine, ripostă Porta. Ăsta e un pezevenc și jumătate și n-o să ne lase până n-o să ne stoarcă de tot ce avem. Eu pot să fac dascăl din el la școala duminicală, strigă Micuțul absolut sigur de el. Fiți atenți la băiatul. E un plan de milioane. Cum sosește la noi, îi oferim un pahar de bun venit în amintirea vremurilor de odinioară. Apoi ne ocupăm de alinarea sufletului lui, fără îndoială că va avea nevoie de o pedicură. Îmi scot cuțitul de luptă și amputez degetul cel mic de la piciorul stâng, așa că se va crea mai mult spațiu în cismele lui ofițerești, alea strâmte. Și dacă totuși se face băiat înțelegător, îi explicăm că întrucât ambele părți și rosesc vremea vorbind, ar putea prea bine să plece acasă. La ieșirea pe ușă o să remarcăm că perfidul șchiopătează și e normal, pentru că nu mai are aceleași număr de degete la labe. Și atunci ce fac niște prieteni adevărați de demult ca să-l ajute pe Michel? Întreabă micuțul, privind în jur și mândru de el însuși. Îi trage mâna în oalele capului, sugerează Porta lipsit de scrupule. Nu, nu, fără brutalități, respinge micuțul propunerea. Fapte de soiul ăsta le lăsăm pe seama naziștilor și a comuniștilor. Noi suntem umani. Nu împușcăm pe cineva pentru că pur și simplu șchiopătează. Nu, îi scoatem cizma dreaptă și îl ușurăm de degetul cel mic de la picior. Atunci o să-i fie și cizmele mai comode și nici nu mai face bătături. Cred că nu o să-i facă plăcere, spune Barcelona, privindu-și cu tandrețe propriile picioare. Parcă îl întreabă cineva dacă îi place sau nu, spune micuțul prietenos. Dar mă aștept ca el să mai rămână puțin cu noi după aceea să discutăm diverse. Oricum, și-ar da seama că mai are încă 8 degete, 10 degete la mâini, 2 urechi mari, clăpăuge și un nas mare și urât în mijlocul mutrei de care îl putem ușura bucată cu bucată. Nu uita că e dotat și cu penis, urlă de bucurie Porta. Îl vom tăia și îl vom înfige între dinți să creadă lumea că s-a mascat în sură. Nu-i bine, spune Barcelona sumbru. Dacă nu-i putem plăti jigodii ca să meargă pianul, rămâne doar un singur lucru de făcut. Să fie lichidat ca un șobolan ce este. Va fi primul omor rațional din tot războiul. Asta e și părerea mea, e de acord, Hoffman. Convenim să punem lucrurile imediat în mișcare. Inspectorul Zing nu prea e în apele lui când pleacă de la birou. Pleacă de vreme. Îl ia cu frisoane și totodată începe să transpire când aude că în cursul nopții au fost furate 10 kg de trinitrotoluen dintr-un depozit de muniții apropiat. Din câte îl cunoaște pe Porta, numai el poate să le fi furat ca să le folosească pentru o acțiune de lichidare eficace. Cu toate simțurile lucrând peste program, merge tot timpul pe stradă, aținându-se pe lângă ziduri și ascunzându-se pe după alți trecători. Ori de câte ori vede o anfibie, se oprește cuprins de groază. Își dă brusc seama că șantajul e un risc foarte primejdios. Tresare înspăimântat în momentul în care un vehicul frânează cu putere pe carosabil. Se tupilează după un cărucior cu doi gemeni plângăcioși. Se furișează mai departe cu mâna pe patul armei. Stă nemișcat o bucată bună de timp, supraveghind casa în care locuiește. Se hotărăște să intre numai când e satisfăcut că nimeni nu-l pândește de undeva. Se schimbă în haine civile și se felicită că a avut o idee cu adevărat inteligentă. Prostănacii ăia o să fileze pe cineva în uniformă de culoare verde. După civil, se vor uita cu același interes pe care îl are un câine îmbuibat pentru o legătură de morcovi. O parte din drum pe strada Holantii îi se năzare cum că i-ar fi zărit pe micuțul și pe Porta și își scoate pistolul din toc. Spre imensa lui ușurare sunt numai doi infanteriști obișnuiți. Își dăduse seama de mult că nu poate proceda ca de obicei la serviciu, adică să paseze cazul unui subaltern. Dacă ar face-o, ar sfârși-o și el după gratii. Firar al dracului afurisește el și se gândește cu jint la ce plăcut ar fi să ducă și el o viață civilă plicticoasă, ca tot omul, plătindu-și impozitele și chiria și mergând la culcare la ora 10 în fiecare seară, alături de o nevastă cu bigudiuri în păr. Cu asemenea gânduri melancolice în minte, se furișează în barul Ulm să bea o ceașcă de cafea și un coniac mare. Asta o să-l mai revigoreze puțin. Dacă e să aibă nevoie de ceva acum neapărat, e bine, are nevoie de un cap limpede. În salonul lunguieț al barului sunt doar câteva persoane. Bărmănița stă rezemată de bar aproape moțăind. Fără să-i zică vreo vorbă, ea îi împinge o ceașcă de cafea și un pahar de coniac. Se instalează într-un separeu slab luminat și suduie cu patimă când își frige limba cu cafeaua fierbinte. O toarnă în farfurioară cu grijă și soarbe din ea. Plescăie zgomotos după ce înghite și începe să se simtă ceva mai bine. Afișând o mină de om satisfăcut, își netezește cu mâna de sus în jos costumul negru lucrat de comandă. Negru e o culoare elegantă, îi spusese croitorul, neavând altceva în stoc. Cămașa e albă, cravata are culoare stacojie. Cu culorile naționale, roșu, negru și alb. Se uită în jos cu încântare la pantofii din piele, moderni, de 200 de mărci. O asemenea pereche de încălțări nu era îndemâna oricui. Cea de-a treia ceașcă de cafea se duce pe gât împreună cu coniacul aferent. Visează în culori trandafirii, cum că toată compania a cincea cade secerată cu gloanțele unui pluton de execuție. Îi aranjez eu pe criminalii ăia, își spune el. În momentul acela mai rămăseseră în bar numai două persoane în afară de el. Doi schiori militari finlandezi bagă capul înăuntru, dar se retrag imediat. Unul dintre ei, un sergent cu însemne de partizan, îi aruncă o căutătură suspicios de lungă. Haita asta de asasini s-a alăturat oare aliaților finlandezi? Îl trec fiorii și se ridică să plece. Un nagan îi dibuie și raspinării cu brutalitate. Ești mort, pui de năpârcă pungaș, îi spune micuțul de lângheață. Fă vreo mișcare și inimioara ta de câine va zbura prin perete. Și după cum știi, e cam greu să te descurci fără inimioară. Pe neașteptate năvărește porta prin ușa turnantă, cu Gregor pe urme. Ultimii doi clienți dispar rapid și barmanița somnoroasă se trezește subit. Nu e prima oară când vede o întâlnire de afaceri cu arme. Aici erai, proșnița puturoasă și reumatică. Îl apostrofează porta pe un ton amical, bătându-l ușor pe obraz. Dacă ai fi ținut labele la distanță de noi, nu ai fi sucombat așa de tânăr. Frica l-a amuțit complet pe Zig. Lasă-mă să-l troznesc o leacă înainte de a-i face felul. Stăruie micuțul trăgându-și îndărât piciorul încălțat cu cizma enormă. Pune pianul automat, ordonă porta. Avem nevoie de un cântec cu temă pentru această micuță dramă. Trebuie să bagi bani în el, zice micuțul bâșbâind pe lângă pian. Câte? Câte o marcă. Atunci vâră câteva. N-am niciun chior, răspunde micuțul scotocindu-se prin toate buzunarele. Dă-ne câteva mărci, se întoarce porta către Zic și îi bagă mâna în buzunar. Scoate un pumn de monede. Pianul automat începe să răsune tumultos. Nici n-o să-ți vină să crezi pe unde am umblat după tine, îi spune porta cu reproș, scoțând o funie subțire din buzunar. Cu o mișcare de expert o trece pe după gât lui Zig. Acum ești ca și plecat în voiaș, îi spune el cu voluptate, întinzând bine funia. Nu-mi place cântecul ăsta, protestează Gregor. Când oamenii pleacă într-o călătorie, ar trebui ceva cu bum, da, da, bum. Cercetează registrul și apasă pe butonul 8. Gloria prusacă tună în tot salonul. Se spune că ștrangularea e calea cea mai rapidă de a-ți lua rămas bun de la viață. Îl consolează porta deschizând gura ca și cum el ar fi fost ștrangulat. Nu mă puteți omorî chiar așa, rostește Zig îngrozit cu o voce gâtuită. E curat asasinat. Pe și căciula, îi scurtează impacientat micuțul. Fii bărbat, toți trebuie să ne ducem odată. Gloria prusacă se termină și exact în acel moment Zig scoate un țipă strident pentru ultima oară. Muzica firară al dracului, rage porta privind nervos în jur. Micuțul tropăie până la pian și apasă pe butonul 5, marșul cavaleriei finlandeze. Zic țipă iar, un țipăt prelung, sugrumat, de condamnat la moarte târât spre eșafod. Mai multă muzică, pretinde porta, adică mai din belșug și accelerată. În bucătărie, barmanița dă pe gât cel de-al treilea rachiu și trage vârtos dintr-o țigară militară. Zig uguie și miorlăie ca o mâță bolnavă. Acum băieții îi trag o chelfăneală zdravănă. Se înfioară barmanița. Cum pleacă ăștia, se gândește ea, o aduc pe soția portarului să mă ajute să-l târăsc afară pe nătărăul ăsta amărât și să-i fac vânt în șanț. După aia e treaba poliției. De-aia există. Moneda s-a înțepenit, strigă micuțul lovind agasat pianul mecanic cu piciorul. Maimuțul ăsta a avut bani falși la el. Bombardează pianul cu pumnii. Cântă pacoste, pentru asta am plătit, răcnește el înfuriat. Acum o să te ștrangulăm lent de tot, așa cum se practică în sudul american îndepărtat. Când agață, ia o maimuță neagră la capătul funiei. Chicotește cu înțeles porta. Asta ca învățătură de minte să mai plasezi altădată bani falși. Zic, cască gura și scheaună. A moarte. Te pătrunde până în măduva oaselor. Trecătorii se opresc și încearcă să privească la ce se întâmplă prin ferestrele murdare. O lapună crede că se ține o întrunire despre reîncarnarea spiritului și vrea să intre și ea. Șterge-o, îi strigă Gregor, făcându-i semn cu mâna de parcă ar goni un stol de porumbei. Nu te privește ce se petrece aici. Vezi-ți de drum. Ești fără doar și poate un tip zgomotos, îi spune Porta cu reproș lui Zig. A sosit timpul să-ți stopăm respirația de tot. Micuțul parcă-i lovit de streche. Ocărăște pianul în fel și chip. Apoi îl ridică pe coadă și îl lasă să cadă înapoi cu un zgomot extraordinar. Marșul cavaleriei finlandeze se pornește din nou cu zgomot. Sună în așa hal încât ai impresia că o întreagă divizie călare galopează prin bar. Micuțul deschide fereastra și zbiară la mulțimea adunată în stradă. Luați-o din loc! Geheme, stau ați polițai. Înapoi în igluri și la culcare, bastarzi polari ce sunteți. Ultimul dintre ei se alege cu un bulgăre de zăpadă în ceafă și o rupe la fugă. Zic se aruncă pe jos și guiță ca un abator de porci în curs de a fi măcelăriți. Dă din picioare. Brațele îi sunt cuprinse de spasme. Parcă ești o puștancă indiană care își pierde clitorisul, îi spune micuțul dându-i un picior. Fii neamț! Arată-ne că poți părăsi această viață cum a trebuit să facă fiul unui Herrenvolk, nație de stăpânitori. Bate ușurel cu unghii arătătorului în insigna de partid din cui a lui Zig. Nu uita că ești unul dintre veterani. Osulă bleagă, asta e el, spune Porta disprețuitor, uitându-se după un cârlig în tavan. Nu e niciunul. E evident că nu e așa ușor să spânzuri un om cum ți-ar da de crezut filmele americane. De ce nu-l împușcăm odată și s-o sfârșim? Propune micuțul golind o cană mare de bere dintr-un foc. Scoate un pistol mare militar și îl îndreaptă spre Zig. Când o jucărie din asta de 9 mm și-a parcurs traseul din ceafă până în creier, la un unghi de 40 de grade și înapoi afară, puiul de târfă care i-a stat în drum de obicei nu mai are multe de spus. Face prea mult praf, spune Porta, și nu vezi ce tâmpeni ar putea ieși dintr-o împușcătură? Ajutoarele tale nemernice vor porni curând să adulmece și cine crezi că va fi primul suspect când îi vor găsi cadavrul ciuruit? Obergefreiterul Iosef Porta. Armata s-a întrecut pe sine în a-mi ruina reputația. Sticliții cu svastică și cu mine n-am fost niciodată capabili să ne înțelegem reciproc cum se cuvine. Își pocnește degetele și figura ei se iluminează într-un surâs plăcut. În timp ce vorbea, l-a străfulgerat o idee extraordinară. Câteva minute se întreabă minunându-se de ce a trebuit atât de mult să găsească răspunsul, atât de simplu încât și unei călugărițe inocente i-ar fi putut trece prin minte. Îi trage un șut amical lui Zig, care zace văitându-se pe podea cu funia de gât. Termină cu smiorcăiala. Ar trebui să fii fericit când vei afla la ce ne-am gândit pentru tine. Vei muri de râs când purcedem. Scoală sus, bărbate, ești vedeta principal. Porta îl plasează pe Zig în mijlocul încăperii și îi strânge bine funia în jurul gâtului. Rămâi aici, îi ordonă micuțului, și ține-te bine de capătul acesta al funii. Și când Zig fugi, decolezi câte ți îmbrăcinarii. Afară prin bucătărie până nu mai ai frânghie. E simplu ca bună ziua, spune micuțul inteligent, ridicând din picior ca un cal de curse gata să se avânte. Și cu rahatul ăsta de aici, merge cu mine în bucătărie? Nu-ți face griji de el, după planul meu el rămâne pe loc. În acordurile finale ale marșului cavaleriei finlandeze, Porta se duce la Gregor cu celălalt capăt al funii. Când strig fugi, îi dai bătaie spre ușa turnantă cât te țin picioarele. Tu, Emil, rămâi unde ești și nu te clintești. Voi doi primiți comanda de la mine. Pe locuri fiți gata, plecați. La cuvintele plecați, o luați la fugă în direcția pe care v-am indicat-o. Și corpul bastardului rămâne în frânghie? Întreabă Gregor cu o expresie de îngrijorare pe față. Bineînțeles, îl asigură Porta. Panta e că Emil stă în frânghie. Zig geme și se roagă pentru viața lui. Gura, metoda mea e atât de rapidă încât nici nu o să mai știi măcar că ești mort. Apropo, înainte să te duci, ți se întâmplă să știi pe cineva interesat într-un transport de ouă poloneze sau câteva mașini de scris urâte rusești? Zig scutură din cap întristat. Nu cunoaște pe nimeni care să vrea să facă omlete sau să bată la mașinile de scris rusești. Bine, atunci, la revedere, îi spune Porta strângându-i mâna cordial. Pe locuri, strigă el deplasându-se spre ușa turnantă, ca să fie gata de un demaraj rapid, când treaba va fi încheiată în mod satisfăcător. Maica domnului din Kazan, rosti Gregor în șoaptă cu admirație, o să-i retestă tăcuța ca pe vârful unei ridichi. Puteai să-ți vinzi ideea oricărui dictator. Da, unii s-au născut deștepți, zice Porta cu modestie. Singura persoană de față care nu se amuză e Zig. Creierul lui lucrează din greu, încât poți auzi cum vibrează funia. Ambii trăgători de frânghie își iau poziția cu spatele unul la altul și nu pot vedea ce se întâmplă în spatele lor. În picioare, în lumina puternică din dreptul ușii turnante, porta îl poate vedea numai pe Zig, ca o formă obscură în restaurantul slab luminat. Într-un fel, Zig pune un picior peste funie, arătând de parcă ar fi o maimuță atârnată de o liană și cu forța disperării reușește totodată să-și elibereze o mână. Plecați, strigă porta. Micuțul și Gregor o zbughesc în goană de lângă prizonier. Zig apucă cu toată forța, cu mâna liberă, frânghia cu rezultatul excelent, că-i o zboară micuțului din mână. Cu viteza unei grupe de artilerie pe fugă, năvălește de-a dreptul pe ușa închisă a bucătăriei și direct peste barmaniță, care crede un moment că a fost omorâtă. Micuțul trece mai departe, prinzit pe scară și de-a berbeleacul în pivniță, gălăgia dând impresia că una dintre cele mai mari bătălii ale războiului se poartă în interiorul casei. Gregor, care ține strâns de capătul lui de funie, zboară în plină viteză prin ușa turnantă. Se rotește în ea de 4 ori, împreună cu porta, până a fi catapultați cu forța unui obuz din mortier, se rostogolesc oblu peste carosabil și aterizează într-o brutărie. Cu sânge pe ei și năuciți, se ridică din nou pe picioare. Micuțul se extrage gemând și amețit dintr-un morman de cărbun din pivniță. Se târăște pe scări și afară prin bar, fără să se închisească de Zig, care fusese abandonat în spatele pianului. Pantofii lui de comandă, de 200 de mărci, pot fi văzuți ieșind în afară. Porta vine șchiopătând înapoi în bar și se închină politicos în fața barmaniței, care șade încă pe podea râzând ca o imbecilă. Fantastic, strigă micuțul mândru, în timp ce ies în marș din oraș în amfibie. N-am mai văzut așa ceva de când mă știu în tot războiul. Toată căpățâna i-a zburat aiurea. Râde Gregor entuziasmat. Fața i s-a zdrobit de tavan și a rămas atârnată de lampă. Minunată, grozavă lucrare, oftează micuțul între 2 spasme de râs. Ăsta e tratamentul care trebuie aplicat șantajiștilor netrebnici. Trebuie să fii de acord că ideile mele nu sunt proaste, se fălește porta, bufăind dintr-o țigară de foia lui Zig. Știu precis cum să rezolv probleme din astea mărunte. Tot Hoffman este acela care descoperă că metoda de execuție a lui Porta nu a fost destul de eficientă. Criminalul e încă în viață și în spital. Nu poate să vorbească, dar din păcate mai poate să scrie. Pentru un motiv bizar n-a spus nimănui că a fost victima unui atac ucigaș, dar l-a relatat doctorilor că a simțit brusc o durere în gât și și-a pierdut vocea. Semnele roșii de pe gât, le-a spus el, sunt de la naștere. Acestui copoi polițistolog nu îi se poate acorda timp să depășească momentul ăsta critic și să înceapă să latre, spune Hoffman cu amărăciune uitându-se fix înainte. Dacă o va face, nu avem numai o inculpare de falsificare a rasei cuiva, peste noi avem și 2 tentative de omor, dintre care una aproape reușită. E mai mult decât suficient să-ți pierzi căpățâna de 3 ori consecutiv și cu o sentință de 20 de ani pe deasupra. Bașca celelalte pe care le implică aducerea în fața curții marțiale. Nu avem altă soluție, strigă Wolf cu decizie în glas. Păduchele ăsta nazist trebuie înlăturat, dacă e să fim capabili să ne bucurăm de viața scurtă cu care Dumnezeul Germaniei ne-a înzestrat. Pisica sălbatică, spune porta gânditor, ridicând privirea spre grinzile care traversează tavanul. Să dăm un semnal la Paderborn. Curând, Hoffman îl prinde pe Wachtmeisterul salii la telefon. Îi întinde receptorul lui Porta. Ține minte că nu știu nimic. N-am auzit niciodată de pisici sălbatice, își șoptește el punându-l în gardă. Porta intră direct în subiect. Vreau să mă uit mai îndeaproape la pisica sălbatică ta. Îți propun să o trimiți aici, în regiunile reci, ca mostră. Wachtmeister Sally râde și râde și nu se mai oprește. Spune-mi, Porta, crezi că sunt venit cu pruta și n-am urcat pe o gondolă? Să trimit pisica drept mostră. Izbucnește din nou în râs. Nu, îndată ce primesc 1000 de mărci în numerar, va fi în drum spre voi cu poșta avionul. Nu pot veni la Paderborn numai să fac plata pentru o nenorocită de pisică, protestează Porta indignat. Nu știi că sunt unul dintre cei mai importanți participanți în acest război mondial? Las-o mai moale. Știu totuși despre relațiile tale cu batalionul Panzer Ersatz. E simplu pentru tine să-mi transferi 1000 de banane aici, la cartierul general. Porta soarbe o înghițitură de cafea, să-i ajute în procesul gândirii. Ai spus 1000 de marafeți pentru o acrobată păduchioasă care hoinărește pe acoperișuri. Crezi că mi-au sub la ponele creierul? Acrobată pe acoperiș, spune Sally scandalizat. Așteaptă să o vezi, că nu apucă amocul face cât 1.000.000 de pisici ordinare luate la un loc. 500, zice Portasec. 8, pretinde Sally. Cap de acord pentru 700, inclusiv frachtul. Să nu încerci să mă duci, îl previne Porta. Sunt un Obergefreiter congelat aici sus deocamdată și e posibil că nu vor mai rămâne mulți din Wehrmachtul german în cele din urmă. Dar unul din noi va trăi până la capăt și acesta, prin milostenia Domnului, va fi Obergefreiterul Porta. Dacă nu primesc mâine dimineața furisita aia de pisică, cu poșta clasa 1, poți să te duci la slujba religioasă și să te pregătești pentru o moarte foarte rapidă. N-am tras în piept pe nimeni în vreo afacere, minte Wachmeisterul Sally cu nerușinare. O să primești monstrul mâine seară cu ultimul poștavion și va fi trimisă clasa 1. Întreabă de pilotul șef, dar să ai grijă să nu deschizi cușca pentru că ți se repede direct la figură și procedează la fel cu ceilalți din preajmă. Nu ține seamă dacă sunt culi sau generali. Trimit și un micuț aparat odată cu ea. Emite sunete care o scot din sărite. Dacă vrei să-l faci pe careva bucățele, pune numai aparatul lângă victimă și împielițata va avea grijă de rest. Am folosit-o odată în genul ăsta, cu un individ care în 21 de secunde a intrat în șoc. Hristoase, țipă Porta de surprindere. Exact ce avem nevoie. Ce mănâncă? De regulă îi dau ce mâncăm și noi și le înghite ca un aspirator. Bea cafea? Întreabă Porta nedumerit. Da, și bere, răspunde Sally. Cum o cheamă? Dinamită. Promite, chicotește Porta, adânc de tot în stomac. Spuneți că avem o treabă interesantă pentru ea. Micuțul și Porta se duc la pista de aterizare să ridice dinamita, care sosește supărată și plină de dușmănie, la bordul portavionului JV-52. Dacă aș fi în locul vostru, aș fi precaut cu jigodia asta nenorocită, le spune pilotul privind enervat spre cușca pisicii. Bună, pusii, zice Porta plecându-se peste cușcă. Pisica sălbatică răspunde printr-o izbucnire nebună de scuipături și de mârâituri și mușcă cu furie barele cuștii. Doamne, doamne, e una din alea nebunatice, rău, nu-i așa? Zice micuțul cu admirație. S-o ducem acasă și să ne facem planul. Toată lumea păstrează distanța, în timp ce ei traversează pista cu cușca. Un leitnant mai în vârstă care îndrăgește pisicile vine spre ei. Înainte ca Porta să aibă timp să-l avertizeze, acesta bagă mâna printre barele cuștii pentru a o mângâia pe gât. O retrage cu un țipăt și roind de sânge. Dinamito, drăcoaico, să nu mai faci așa ceva, o admonestează Porta. Cere scuze, herr leitnantului, te rog. Când ajung înapoi la companie, un tâmbălău nemaipomenit. Unul din dulăii lui Wolf scapă numai cu nasul zdrențe. Când încearcă să-i tragă un mirosit de bun venit, noi sosite la compania 5-a. Orele de vizită la spital sunt între 11 și 13, îl informează Hoffman. Câte 2 vizitatori maximum pentru un pacient. Sunt destui, răspunde Porta, micuțul și dinamita. Scoate aparatul sonic din buzunar și îl testează. Rezultatul întrece toate așteptările. Pisica se învârtește de colo-colo nebunită în cușcă, mușcând și zgârind cu ghearele ca o turbată. Nu e niciun dubiu că vrea să ajungă la Porta care ține aparatul. Asta e treaba, spune Porta fericit, aruncându-i o bucată de carne în cușcă. Micuțul și dinamita intră mâine la spital, imediat după ce e deschis pentru vizitatori. Micuțul va vârâ aparatul sub curul lui Emil și îi dă drumul dinamitei. Și să fie el al naibii dacă lucrurile nu se vor însufleți și nu vom scăpa de lepra aia odată pentru totdeauna. Nu prea sunt darnic de așa ceva, protestează micuțul cu vocea slabă. Câinii și pisicile nu mă prea iubesc. La dracu, spune Porta hotărât, faci cum ți-am spus. Ordinul e ordin, Kreuzfeld, și să nu mai uiți, strigă Hoffman cu asprime în glas. Dinamita e pusă în portbagajul cubelului. O putem auzi cu tot zgomotul motorului. E tocmai în formă mare, spune Porta cu satisfacție. Îți vine aproape să crezi că știe cui urmează să-i facă o vizită. Un Gefreiter medical în vârstă care se mișcă a nevoie ne arată drumul spre salonul lui Emil. Mai încolo pe coridor suntem opriți de o matronă respingătoare care a observat-o pe dinamită. Ce-i asta?" întreabă ea, arătând indignată spre cușcă. Doamnă," răspunde Porta, ciocnindu-și călcâiele elegant, asta este o cușcă, e asimilată ofițerilor." Vreau să spun ce e înăuntru," mărăie ea iritată. O pisicuță care tânjește de dorul unui prieten bolnav, internat aici," surâde Porta lingușitor. Nu este permisă intrarea pisicilor în saloane, trebuie lăsată afară." Micuțul se preface că se duce afară, dar îndată ce acritura a dispărut, aleargă înapoi pe coridor cu cușca după el. Greu scapă omul de tine," îi spune Porta întinzându-i mâna lui Zing. Dar noi ne-am descotorosit de 8 milioane de ruși și ne vom descotorosi și de tine, o să vezi." Afară," șoptește Zig, bâșbâind după sonerie. Dar Porta e mai iute și trage firul din perete. De ce să suni?" întreabă Porta cu falsă amabilitate. Hai să ne veselim. Am adus cu noi un prieten pe care vei fi interesat să-l întâlnești. Te va ajuta să-ți treacă vremea." O pisică sălbatică șoptește Zig îngrozit, uitându-se blocat cu ochii speriați la animalul mărâitor. După cum știi, desigur, pisicile au 7 vieți. Îi explică Porta și după câte s-au întâmplat până acum, se pare că ești aproape nemuritor. Ne-am hotărât să realizăm o experiență științifică, pisica contra omului. Dacă ai atâta baftă cum ai avut în celelalte 2 rânduri, atunci vei fi capabil să o aranjezi și pe dinamita. Scarpin-o după urechea stângă și va toarce ca o pisică de casă sub cuptor. Ascultă, șoptește Zig, pierit de frică și trăgându-și păturile sus de tot sub bărbie. Am vrut doar să mă distrez puțin cu voi, să văd cum reacționați. Ai văzut cum reacționăm, rânjește Porta. Ceea ce facem acum e doar în glumă. Jur că nici măcar n-am auzit de nemții noștri evrei, murmură Zig răgușit, și niciodată de acum încolo nu veți mai avea necazuri cu mine. Știi totul despre asta, rânjește Porta, dar acum aș dori să faci cunoștință cu dinamita și după asta înmormântăm totul. Să înmormântăm, murmură răgușit Zig, chinuindu-se să se dea jos din pat. Micuțul îl prinde de păr și îl împinge înapoi. Stai unde ești, îi ordonă el brutal. Bietul animal ar putea să-și piardă răsuflarea dacă trebuie să alerge după tine. Zig cască gura ca să țipe, dar nu iese decât un horcăit mititel. Micuțul pornește aparatul acustic și pe pisică o apucă năbădăire. Mișcările ei dărâmă jos cușca și se deschide ușa. Ca o rachetă cu blană țâșnește din cușcă și țuști pe masă în mijlocul salonului, unde se ghemuiește gata de atac. Sunete alarmante îi ies din gât. Nu, nu, strigă micuțul cu ochii strălucindu-i sălbatic, în timp ce dinamita zboară prin aer spre el. Uitase că mai ținea încă aparatul acustic în mână. Nu eu, țipă el pe când cade jos cu pisica călare pe el. Simte cum pielea este trasă într-o mișcare prelungă peste cap. În mod curios, aterizează pe patul lui Zig, cu mâna încleștată pe aparat. Frica l-a făcut pe Zig să-și recapete vocea. Un răget lung, gutural, izbucnește din gura lui larg căscată. Așternuturile zboară prin cameră, masa e făcută bucățele, dulapurile se prăbușesc cu zgomot asurzitor, paharele, penele din pernele sfâșiate, puful din plapumă, plutesc prin aer în valuri. Micuțul aleargă spre ușe cu sângele și roindu-i pe față și pe uniforma făcută franjuri. E într-o atât de mare grabă să scape de pisica sălbatică, încât ia și tocul ușii după el. Mașinăria de sunete strigă Porta pe când micuțul vine în fugă cu pisica pe urmele lui. Micuțul se oprește o secundă. Pisica l-ajunge din urmă. Mașinăria, îi strigă Porta în disperare. Aruncă dracului. În cele din urmă, micuțul îl pricepe și aruncă aparatul care zângăne pe coridor. Administratorul, șef al spitalului, cu asistenții după el, dă colțul în același moment. Dinamita se răsucește de câteva ori pentru a descoperi de unde vine sunetul pe care îl urăște. Se ghemuiește și își întoarce ochii însetați de sânge spre matroană care a ridicat de jos mașinăria acustică. Ce e asta? Întreabă superintendentul spitalului cu interes. Nu mai are timp să primească vreun răspuns. Pisica sălbatică e sus pe ei. Niciodată în viață nu a fost matroana dezbrăcată atât de rapid. Superintendentul se prăvălește de-a berbeleacul în jos pe scări și grupul care îl însoțea se zburătăcește în toate părțile. S-o întindem de aici, strigă Porta, se încinge treaba. Dar abia am făcut câțiva pași pe coridor că mașinăria vine zburând după noi. Nu, apucă Porta să țipe, că pisica i-a și ajuns. Dumnezeu știe cum de reușim să scăpăm, dar unul dintre noi trebuie că i-a dat un șut aparatului, îndărât spre salonul lui Zig, pentru că iadul se dezlănțuie acum acolo. Cu sânge pe noi, zdruncinați și șocați, ne cățărăm înapoi în Tubel, unde Wolf ne așteaptă impacientat. Ce dracu s-a întâmplat cu voi? Ne întreabă el cu ochii mari. Arătați de parcă v-ați fi bătut cu o întreagă divizie de tancuri. Mie nu mi-ar mai trebui pisici sălbatice. Geme micuțul care, practic, este de nerecunoscut. Pupa mai în cur, ce moaca ai, zice Wolf. Și dinamita? N-o luați la noi acasă? Las-o baltă, oftează Porta, încercând să potrivească o mânecă sfârșiată de veston. Nemernica o să golească tot spitalul înainte de a o sfârși. Când părăsim curtea, auzim zbârnâitul de sticlă spartă. Zic planează pe fereastră, urmat de doi sanitari. Înainte de a ateriza, pisica e pe ei. Nu se mai văd dintr-un nor de zăpadă. Maica domnului din cazan, mormăie Porta printre buzele umflate. Ce energie zace într-un animal ca ăsta! Ați dat greș din nou? Ne întreabă Hoffman cu disperare când ne vede. S-o luăm ușor. Abia a început, îl consolează Porta. A doua zi, Hoffman ne aduce vestea fericită că Zic a fost declarat inapt pentru orice gen de activitate și că a fost transferat ca epavă la spitalul psihiatric militar din Gisen. Nimeni nu se sinchisește de bâlbâierile lui incoerente despre omor, falsificarea rasei și pisici sălbatice. Toți râd de acuzațiile lui absurde. Nu se mai iasă niciodată de la Gisen, rânjește Porta foarte satisfăcut. O să vadă numai pisici sălbatice peste tot. Hoffman smulge din furcă receptorul telefonului care zbârne dogit. E Wachtmeister Sally din Paderborn. Puteți dormi liniștiți, flăcăi, râde el cu jovialitate. Actele lui Bierfreund Müller au dispărut pentru totdeauna. Amin. Vă costă totuși încă o ladă de whisky, adaugă el. Dacă cineva în viitor îi va observa penisul pe jumătate chel, poate să spună că niște afurisiți de evrei îi l-au tăiat și zău dacă ar fi o minciună. Cu un oftat de ușurare, Hoffman pune receptorul la loc în furcă. Ca să fim în siguranță, ar fi mai bine să plecăm de aici câtva timp, zice Hoffman. De fapt, e rândul grupei a patra să meargă pe front, dar mai bine ne ducem noi în locul lor, comandanții de grupă și cei de echipe, la mine peste o oră. Ordonă el și devine din nou Haupt, Feldwebel. În aceeași noapte ne strecurăm spre linia de front. N-am visat niciodată că voi conduce vreodată un asemenea amalgam de trupe prost echipate ca armata a cincea de panțăre. General Oberst Balek, într-o scrisoare către General Oberst Jodl, septembrie 1944. Fără să mă gândesc, îmi trag mâna dreaptă înapoi. Munchia palmei îmi este rigidă, de la degetul mic până la încheietură. Mi-o repet direct în mărul lui Adam al adversarului. Gregor l-a ucis deja pe celălalt, lovindu-l din spate cu latul palmei, între umăr și ceafă. Am auzit foarte clar pârâitul oaselor rupte. Porta sare cu agilitate într-o parte pentru a se feri de baioneta lungă și își înfige fulgerător vârfurile degetelor în gâtul sergentului rus, cu asemenea forță încât lovitura îl răstoarnă pe acesta pe spate și capul îi se desprinde de șiră cu un trosnet. Izbitura mea a fost perfectă. Instructorul nostru japonez ar fi fost încântat. I-am zdrobit gâtul și i-am străpuns trahea. Lovitura a fost într-atât de puternică, încât mâna mea a pătruns prin gât și nu s-a mai oprit până ce nu a atins vertebra care unește capul cu coloana vertebrală. Am făcut o greșeală. I-am privit fața, i-am văzut gura contorsionată și ochii injectați. Era femeie. Am rămas mult timp șezând în zăpadă și vomitând. Instructorul nostru avea dreptate, să nu te uiți niciodată la ei. Omoară-i și mergi mai departe. Mi-a trebuit multă vreme ca să-i uit chipul de...